Su yêu nàng bị thủy đi mô mân si lý hoang là nghỉ đi mô mân si lý hi tôi nên đi đi tô pari cùng ngang là parorona at sa iyong paglisan ang tanging pabaon ko ay sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihi ang pari kung ang lahat ay may katapusan itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan at sa iyong paglisan baon ko ay pag-ibig.